أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. اوس د ریزې نه دا دویمه حصه د سورت ته او دا دویمه حصه تر د آیت نمبر 37 پورې ده. په دې دویمه حصه کې بیان کوي الله د دوی مډلې چې اهلی کتاب دی او د اهلی کتاب الله دوه قسمونه ذکر کوي، یعنی اهلی کتاب دا دوه قسمه دي. یو ته ویل کیږي یهود او دویم ته ویل کیږي نصارا. یهود هغه خلق وو چې دعوی کوله د حضرت موسی علیه السلام تو سلام د منلو او د تورات د منلو، خدا صرف د خولې دعوه وه، نور نه تورات منلو نه موسی علیہ السلام منلو. دویم دی نصارا. نصارا هغه خلق دی چې داوه لري د عیسی علیہ السلام تو سلام د منلو او داوه لري د انجیل د منلو، خدا صرف د خولې خبره ده، نور نه انجیل منی او نه عیسی علیہ السلام منی. دا چیغې چې وایي یهودیان یا عزیر مدد، شیعگان وایي عیسی ابن الله عیسی مدد، نو آیا د موسی علیہ السلام دا عقیده وه؟ آیا د عیسی علیہ السلام دا عقیده وه؟ عیسی علیہ السلام تو سلام خو ویلو چې عبادت وکې د الله چې رب زما دی او رب ستاسو دی. هازا صراط مستقیم، دا د یو الله عبادت کو لار د نیغا. عیسی علیہ السلام خود دا ویل. موسیٰ علیہ السلام تو سلام کا فرعون سرا مقابلہ کولا، آدغرنگی مناظری کولے، نہ صرف او صرف پدے یو مسئلہ دا توحید بندے، آیا دی موسی علیہ السلام دا عقیده وا دا کوم عقیده چې د اوسنو یهود را نو یهود او نصارا داوی صرف دخلی کوي نور نه یهود پر خپل خبره کې رښتینی دی او نه نصارا عیسایان چې وته وای کریسچن نه پرې دویمه حصه کې بیان الله کوي د دې دویمې ډلې د اهلي کتابو او دا ثابتوي چې دا دویمه ډله ده چې دوی سره به هم جنګ کې یو خو یې ذکر کړل مشرکین نو اوس دویمه ډله ذکر کوي اهلي کتاب یهود او نصارا چې دوی سره به هم جنګ کولی شي او څوک به ورسره کوي نو هغه وروسته ذکر کوي څلورمه ډله مؤمنان مؤمنان به ورسره کوي د دوی الله خباستونو پلیتۍ ذکر کوي څه ذکر کوي خباستونو پلیتۍ الله ذکر کوي د دوی چې وګوره څومره پلیت خلق دي دا بېمانی ده پکې دا بېمانی ده پکې نو جنگ سره ور نه کوي نو دا دویمه حصه په دې کې بیان دالی کتابو کوي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله قاتل الذين جنگو کے دا کسانو سرام یا قاتل الذين اوجنے ہم کسانو لرام لا يؤمنون بالله چی ایمان نروڑی پا اللہ باندی یعنی ایمان نروڑی پا یو والد اللہ باندی ولا بالیوم الاخری او نپو رز رستنے باندی ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسولو او حرام نگنی حغا چی حرام کڑی دی اللہ ورسوله او پیغمبر د الله ولا يدينون دين الحق او دین نه کوي دوی دین الحق دین پورا یا دین پر اختیار باندې من الذين دا کسانونه اوت الكتاب چې ورکړې شوی دیوت کتاب حتا تر دې پورې یوت الجزیا حتا تر دې پوری یوت الجزیتان یدن تر دې پوری چې ورکی ټیکس لرا ورکی جزیه لرا ان یدن بخبل الله سنو باندې وهم صاغرون پدا سیال کی چې دوی وی ذلیلا قاتل الذین لا یؤمنون بالله جنگو کې دا غا کسانو سرا یا اوجنے اغا کسانو لر را پاس دیخوا پاسا دلتا کی نشو را پاس توی با پاسا بارم خاندی را خاندی خوا بارنی با طولو درو مگونے قاتلو اللذین جنگو کې دا غا کسانو سرا یا اوجنے اغا کسانو لر لا یؤمنون باللہ ما شوم دې خوا ته ناستې ول وته وای چې به خبرې مکو نه چې نه بیا نه چوب کیږي او خان دی را خان دی دې سټ کې بیا گرم کا قاتل الذين اوجنه هغه کسانو لرا یا جنگو کې دا هغه کسانو سره لا يؤمنون بالله چې ایمان نه وروړي په یو والد الله باندې یعنی چې عقیده توحید نه جوړي مشرک دې نو جنگ وسره وکړه عقیده دا جوزیر ابن اللہ عقیده دا المسیح ابن اللہ رستی آیات کے خبلا عقیده دا اللہ دا یو والی نشتا دویم ذکر کئی ولا بالیوم الاخر او نا پورز رستو نے بات نے نا پا یو والی دا اللہ ایمان روڑی او نا دا قیامت پورز بات نے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا اَهِنَّا لَمَبْعُثُونَ اکل چی مڑو شو مونگا و بیا شو مونگا خوری ایا یو با مونگ دوباره را پورده که دون کی کلوی زالی کرجم بعید دا خود اقل نم لری خبرد تا خوشی دا سینگا خبری که دا خود اقل نم لری خبرد چی مونگ مڑو شو و خوری شو و دوکی شو آیا مونگ با اللہ دوبارہ بیارا پورتا کئی نا قرآن و تا کل کل آگڑن بے حالت یاد کی چوز خود بیام سنا سا نشانات موجود دی کنا اڈو کے دے یا خور دا تا چھ کل پیدا کی دے نستا سا نام و نشان او ستا سا نام و نشان او اندغا پلار و مور دے خوراک اکڑو یو زین فروٹ خوڑ لے بل زین غلق خوڑ لے یو زین یو شے بل زین بل شے او داغ شین تا جوڑ شوی تا پیدا شوی نو چوز تا دوبارہ زمگا کی خخ کڑے شوی خور شوی اڈوکی شوی نو آیا اللہ قادر نرے چھے بیادی جوڑ کی اوزان تا دیود رہے قرآن و تا بیاد دغا طریقے کار سر خبر شروع چھے انسان خپل ڈنبنی حالت تو گورا ستا ڈنبنی حالت سنگو علیس اللہ بقادر علی ایوہی الموتا این دے اللہ قادر پا دے خبر باندے چھے جوندی کی مڑو لرد قیامت پورز بر اللہ ندے قادر بے شک اللہ قادر دے ولا بالیوم الاخر اہن پورز رستنے بر دا قیامت پورت باندی یقین نشتا ایمان نشتا ایمان استر کی پٹی دل دی بیا دوبارہ پورت کی دل نشتا ایش شرطوں کا جوانی دیوانی دا خموج مستیو کمن امدہ دنیا دا بد نور سے نشتا ولا بالیوم الاخر سوک یلتن سوک را تختی دلی دی سوک برا تختی ہاں سوک را تختی دیشی دا سر بنو جیل خونو جی ورق لل پیو تختی دن پوئگی بخبرو کنو پوئگی اخو قید خانه دا اللہ دا جہنم دے دا غینا بسنگرہ تختی سوکوی منا چی ورشو گور بو سر ویت سوکی چی وسر بو گوری تا سر بو گوری تسوکی چی تبو سر بو گوری تا چه ورشن تا سر بو گوری چه نازان تا دیود رئی ورطا وی دا دی ولی کڑی دی دا مل دی ولی کڑی دی دا مل دی ولی کڑی دا مل دی ولی کڑی سبوی بیا دربار دا اللہ دی عدالت دا اللہ دی فیصلہ کون کے اللہ دی دنیا کے خسڑے انکارمو کی وی دا قتل ما ندے کڑی التب سکے ال تک تے انکار کے نیاد ساتا اندامونا بڑے گوائی کئی اپا کم از مکا چی دی گناہ کڑی دا اغز مکا با گوائی کئی پا کم از مکا دی نیکی کڑی دا اغز مکا با گوائی کئی دیو جن فقاوی منس چکینو پا بیل بیل زیبا نکاو او دا دید وجن چی سبا دا قیامت پورز ام دا اغز مکا در بانی گوائیو کی یو زیت الان شی پا سفر باندی ناسی وقت مزایا کوا خامخا التا منزو که یو دو رکاتا مکرو وقت نی یو دو رکاتا منزو که سبت لگی دغم زمک در باندی ام دا قیامت پورز گوایو کی چاو اللہ پا می یو دو رکاتا منز کڑی اکسر اللہ کیو ملگرو زرا نزوتیم رازی لکی یو دو رکاتا منز بو نو ماتی من تالتا مولی وی دلتا نمدزان نمولا جوڑ کڑی زوت ملک دا خبر مکوے زیدا موز بو کو دلتا بیاوی خزا چی توی نو بے کن زوت ہم دا خبر کو چی سبا دا قیامت پورت بدا زمکا و گوئی کئی پتا با او چون پا یو زی ادرے گی خو یو زی گوئی کئی کنا پھر یہ بخبر ہو کنا پوئی کی دگرنگی اگا کرامن کاتبین اگا فرشتی با دربانی گوئی کئی وکر دی ټول گواهونه بچوي دا الله نه بچرته بچ کیږي زکرامن کاتبین نم بچوي خی فرشتہ او گزا فرشتہ د دوی نم بچوي زمکیم گوایو نکړه اندامونه دیم گوایو نکړه الله نه بزان چرته پټه او دا لاسو که محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا شکایتو کو چی یا ربی ان قوم اتخذو هذا القرآن محجورا اے زما ربا یقیناً زما دی امت نیولی استاد کتاب استاد قرآن دا زان نبیرتا سورہ فرقان درشم نمبر آیات کی برش کلا دا شکایت نبی علیہ السلام کو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اخیرے پہ نہ برابر اولا ملے پہ نہ برابر اولو چا تاویزون لراغست او چا ساختون لراغست او چا ختمی خان دزان نہ جوڑ کڑے او ختمون لراغست نی پہ عقیدت برابر اولو نی پہ عمل برابر اولو دا شکایت بدر باندھ کا د قیامت پورز با افراتفری وی حجیان بخپل حجون شماری حدیث ددوی حجیان با حجون شماری دمر دمر حجون میکڑی دی مزگزاری با منزون شماری روجدار با روجه شماری هر یو تن سخی بخپل خیراتون شماری پدی که قرآن کریم یا مجسم شکل کی برایش او قرآن کریم با یو اعلان که یو ویبا علام وصلنی وصله الله علام وصلنی وصله الله ومن قطعنی قطعه الله خبردار اللہ چاچیز دنیا کی دزان سر یوزے کڑیو ما ننی تا دخپل رحمت سر یوزے کی ومن قطعنی قطعه الله او چاچی زد زان نلری کڑیو ما سیڑی د زان پوری جخت کڑیو نور خرافات اغی د زان پوری جخت کڑیو اللہ چاچی زد زان نلری کڑی ما نا اللہ تی دخپل رحمت نلری کی قرآن بدا اعلان کئی قرآن بدا شکایت کئی او دا گلب کئی زان بدا چانا پڑھے دا قیده جوڑا کا یو رز راتن گشتا اللہ تبا پورتکے گم حساب و کتاب برا سرکی گی ولا بالیوم الاخری او نپور درستنے باندے ولا یحرمونا ولا یحرمونا ما حرم اللہ او حرام نگنی ہاگا چی حرام کڑی دی اللہ او پیغمبر دا اللہ اس پیغمبر دا اللہ نو حلالول و حرامول کار دا چا دے دا خدا اللہ دے خدا و رسول ہو چراغلے دے نو مطلب دا خبر دا چی پیغمبر داغی وضاحت کرے دے حلال و حرام مونگ سب پی جندل حلال او حرام مونگ سب پی جندل کہ پیغمبر دا دی وضاحت نوے کرے نایا مونگ حلال و حرام پی جندیشو خو پیغمبر دا اللہ دا غا حلال و دا حرام و وضاحتو کو چی وخل کو اللہ دادا شیزونو دادا کارون حلال کردی دی دادا شیزونو دادا کارون اغا ناروا کردی نو جنگو که دا غا خلکو سرا چی ایمان روڑی پیوانی دا اللہ باندی پرزی رستنے باندی حرام نگنی حرام دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ ولا يدينون دين الحق او دين نکي دوی دين الحق دين پورا دا سو جملې ذکر شو یو لا يؤمنون بالله دویم ولا باليوم الاخر دریم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله سرورم ولا يدينون دين الحق پدې یو باندې رستو یو آیات ذکر کړي پدی یو باندی یو آیات ذکر کئی لا یومینون باللہ باندی آیت نمبر 30 وقالت اللہ یہود عزیر ابن اللہ څنګه د الله عبادت نه کوي، څنګه الله باندې ایمان نه راوړي، نو دا غي تفصیل کوي. پر یو یو جمله یو یو آیات ذکر کوي، تفسیر به ان شاء الله رسته کو. او دین نه کوي دوی دین پورا. دین پورا څه مطلب؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. سکے چی فائدہ یا غمنی، او چی سکے فائدہ نی تاوانی نقصانی دا دنیا نا غمنی، اگر پریدی چی فائدہ پکینو کئی او چی نقصانی پکینو بے نک. یہ ردار پلان کو دا پار نازل شوے، او کل وی دا دا ڈنگرو دا پار نازل شو. ولا یدینون دین الحق، پا دین کی خواگی او ترخی دوانا دی دوانا بمانی، دانا چی مسوان کو منی کو جیاد نمانی، دغرنگی سترگی تورول خو منی خو جیاد نمانی، زلب پری غستل منی خو جیاد نمانی، خواگ سنت حلوا خوراک منی خو جیاد نمانی. نہ دن کے خواگ و تراخت دوانشتا، خواگ سنت چی منی نو تراخب منی، زین صرف ترخو تلان دی ہوتی و زین صرف خواگو تلان دی ہوتی، دوانا خورن خود خلی خون بجی ٹھیکی دا سیداو کنه دا. ولا یدینون دین الحق، او دین نکی دوی دین پورا. دا سوک تیه، دا سوک تیه چی دا بیمانی دی پکی. نوی من اللذین داغ کسانونا اوتو الكتابا چی ورکڑے شوی دیو تا کتاب، دا کسانونا چی ورکڑے شوی دیو تا کتاب. سوکو یهود و نصارا، یهود او نصارا. او رستی آیات کی خپل تفصیل کے نو جنگ و سرا اوکے ترکمی پورے، حتی تردے پورے یو تل جزیتا چی ورکی ٹیکس لرا ان یدین پخپلو لاسو باندے. یو دا چی یا اسلام روڑی، سروڑی اسلام روڑی، اسلم تسلم. او کا اسلام نروڑی نو دویم دا چی ٹیکس پدر کئی، سبدر کئی ٹیکس پدر کئی، اسلحہ بخپل نساتی تالہ چی دا کم ٹیکس در کئی، کم جرمانہ در کئی، نو دا دی پیوز کی تا داغی حفاظت بکے، سبکے داغی حفاظت بکے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مالدار نبا سلور درہم ٹیکس غستو، مسلمانان نخا، مسلمانان خو بزکات ورکولو، مسلمان باندے ٹیکس نشتا خا، پا مسلمان زکات تے، خو زمونگ پا ملکی خو زکات نیشتا کنا، ٹیکس تے. نو آگا ٹیکس ہم سوک ورکی و سوکی نورکی. اب بلو رن میں بیان کتو وی تقریباً 26,000 کا سمر کا سان دی چھ پا لوی لوی گاڑو کی گرزی و لوی لوی بنگلی دی، خو زان دا ٹیکس پٹھائی، یو روپے ٹیکس نورکا. نہ ٹیکس دا پا مسلمان نشتا، ٹیکس بدا چان اخلے، دا کافر نہ باخلے، دا علی کتاب نہ باخلے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با دا علی کتاب نہ ٹیکس اغستو، نہ چکم با بکے امیر و مالدار با دا غنب سلور درہم اغستا دا میاشتے، کم چے درمیانہ با دا غنب دعا اغستو، او چکم با غریب با دا غنب یو اغستو یو درہم، او د مولانا او د ماشوم نه به ناغستر. د چا جانا د ماشوم نه، ماشوم معاف هو پاغه باندې ټیکس نو. او دویم مولا وای مولا وله معاف کړ، او دویم مولا چې د مولانا به ناغستو دیو زر یو قسم لخی ګړه کړی دا پوګه به خبرو کنه پوګه. محمد ابن قاسم غزه کویلو وی کده مولا وجل رواوی زمونږ بدین کې نو ایتانه به مو سر وهله. واقعی یاد درتا نہ د مولان او د معشوم نہ بے ٹیکس ناغستو، او د غرنگی کم چ مالدار او دا غنه بے سلور درهما، درمیان نہ دعا او د غریب نہ یو درهم. نہ حتا یوت الجزیتا ان یدن، چ پخپل لا سو باندې ٹیکس روڑی او تا ته وی جی دا واخلے او مون سر جگ مکا، او دا ٹیکس چی در کئی نو وهم سواغیرون دانا چی بدماشی کئی، نانا وهم سواغیرون، او دویوی زلیلا زان زلیلا گنون کی وی چی او مونگ زلیلا یو، مونگ کمزوری مونږ سره جنگ مکوي او دا ټیکس او دا جرمانه وخت مسلمانانو کې جهاد کولې مسلمانانو کې جهاد کولې کافران به دا سی کولو کنه به کول دا سی به کول کنه به کول خپل به تاله ټیکس او جرمانه راوړه خو نن خو هغه الټه په مونږ ټیکس نه لګوي وي قرض درکو خو دومره دومره پیٹرول ګران کې او دومره دومره ډیزل ګران کې او دومره دومره وړ ګران کې آی ایم ایف والا اوس یو ته بیا ویری دي چې ګرانی راوړي غالبا نن اخبار کې په نننی اخبار کې ما قتل نو ته ویری دي چې را ګرانی راوړي ویره امکان دی نو نن بیا ویلې وې درې نیمه کسلو روپے په پیٹرول ګران شو دا به ګران شو دا به ګران شو الټاږي په مونږ ټیکس نه لګ دا ولی مسلمانانو جهاد پر خیر زنی خلق اغی دا سے پیدا کری دی پا مونکے چا اغی دا جهاد بد وی تسوی دا جهاد بد وی دغرنگی زنی خلق وی شیخان پارٹی شیخان پارٹی وی وی کم ملکونا چی صحابے کرامو یاد اغی نرستنو خلقو پا جهاد باندی اغستیو نو یا خلق واپس کافران شو اور ادلیم دی اور ادلیم دی شیخان وی وی کم ملکونه چې په جهاد باندې اغسته شوی دی نو یا خلق واپس کافران شو او وی چې کم په تبلیغ باندې شوی دی وی هغه تر اوسه مسلمانان دی وی دا فتح مکه چې شوی دا نو مکه په جهاد اغسته شوی دو کو په تبلیغ غلیه جهاد باندې کنه نبی علیہ السلام چې باب الفتح باندې را دن نشو اعلان کړو چې کم یو لارې کې ولاړو مونږ به وژنو که بیت الله کې پناه واغستا یا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ په کور کې پناه واغستا دې دوانه ته به امني ورنه چې په لار کې کم اولیدو نو وژنو به مکه په جهاد اغسته وکوم داسې پسترګو تورولو په جهاد اغسته وا خلک مسلمانان دي که کافران دي سو وای نور داسې ډېر ملکونه شته چې هغه په جهاد باندې اغسته شوي دي نه دوی خلکو لا ذهنونه بدلی یاره دا ښه شی نه دی او په اسلام کې جهاد نشته او ښه اخلاق دي او دا دي او هغه دي دا د کفارو ایجنټي کوي د چا ایجنټي کوي د کفارو ایجنټي کوي کوي چې امریکا دې الله تباه کړي زم د ښځې کنزل وته مه کوه دا وته وکړه په هغې دومره نه خفه کېږي معافي به درته وکړي که ته وته کنزلو کې به جزاک الله سبحان الله او که دې وویلې چې الله دې امریکا تباه کړي نو بس داسې وویل لکه چې په بم دې وویشتو ویو مونږ کې مسلمانه وو که نه وی ستا پلار به مسلمان کړي په تا ګولې ورئ که وسې بر شو قسم په الله سرمند نه وباسي ځینې خلک داسې شته چې قسم په الله د هغې د وجې نه ګورې ته مونځ په جومات کې کې ته دا درسونه داسې کې ته ګورې صفا خبرې کې د اسلام د جهاد خبرې کې د ځینو خلکو نه د هغې سترګې شرمېږي ورنه که داسې نه وو نو یاد ساته چې ګورې هېڅ بر یې هم نه و کړې ورې دا سوچونو کې سمسته ده دا بٹن کې فرق پرې د سوچ له زور ورته ورکه زور بٹن کې فرق صحیح شو خبر می دی پورے کولا حتا یوت الجزیت آن ید که مجاہدین نوے لگیا نو یاد ساتا گورے عرص بخراب تورا خدا خدا کا خلکو تا دعا کوا یاد ساتا اغی تا دعا نکول دا گورے دا کفر نخدا او دا کافرانو سره دا محبت نخدا اغی تا دعا گا نکول که نور تیسا دا وسن نکی گی نو دعا خو تا کوا کنا نکا دوام وطن نکے او کافران تا بد دوام نکے سو نبی گناہ خلق وجنی یہ زے کی اور لگو لے رے بل زے کی اور لگو لے رے سم ربی گناہ وجنی او تا بیام وائے خیر دے جی خیر دے جی بد دعا وطا مکوا حتی یوت الجزیت آن یدن تردی بولی چی ورکی ٹیکس آن یدن بخ بللان سو باندی وهم ساغرون او دیوی زلیلان زان زلیل گنن کی وی چیاو یرمونگ زلیلیو نرم انشاءاللہ بیاوائیو قاتل اللذین لا یومنون باللہ جنگو کے دا کسانو سرا یا اوجنیا کسان لرا لا یومنون باللہ چی ایمان دروڑی پی والی دا اللہ باندی او نہ پور درستنے باندھی او حرام نہ گنی اگا چی حرام کڑی دی اللہ او پیغمبر دا اللہ او دین نہ کئی دوی دین پورا دا کسانو نا چور کڑے شوی دیو تے کتاب تر دی پوری چی ور کی ٹیکس لرا پخبل اللہ سبحان دی اوم صاغرون او دی وی ذلیلہ